بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم الف لام را دا دهغه کتاب آیاتونه دي چې د حکمت نه ډک دي اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين آية خلقتا دا خبر عجيب اخكارشوا چی مونگ هم داغوینا یو سریتا وحی اولے گلا چی پا غفلت کی پرات خلق را وخکری او چی سوک ایمان راوڑی حغوی تا زیر ورکری چی داغوی دا پارا دخپل رف سرا رختین عزت او لور مرتبه دا آیا دا حاغ خبر دا چی پا دے باندی کافرانو اویل چی دا سڑی خو خکارا جادو گردے إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون حقیقت دا دے چستا سو رب هغه الله دے چې اسمانونه او زمکې پشپګو رزق پیدا کړل بیا د حکومت په تخت باندې کېناستو او د کائناتو انتظام چلوي هیڅوک سفارش کوونکې نشته او کسو سفارش کوي نو هغه به د الله د اجازت نو رستو کوي هم دا الله ستاسو رب دی نو تاسو هم د دې عبادت کوئ نو آیا تاسو به پس د دین هم په هوش کې ناراضی الیه مرجعکم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون خاص هم هغوتا ستاسو د ټول واپسی دا د الله په خواده دا بشکا اول پیدا وخت هم هغه کوي بیا به دوباره هم هغه پیدا کوي د پاره د دې چې کوم خلکو ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل نو چې هغه لا خپ انصاف سره بدله ورکړي او چا چې د کفر لار اختیار کړه نو چې هغه یې شه دلی وبوس کی او دردناک سزا اخري ذکر چه هغوی با دهقن انکار کولو هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون هم هغه دې چې نورې پرقې دونکې جوړ کړو او سپونګمې اوزل ولا او د سپونګمې دا وړې دو او د غټې دو منزلونه ټیک ټیک مقرر کړل د پاره د دې چې تاسو دا غینا د کلونو او د تاریخونو حساب معلوم کړئ الله تعالی دا هر څه د لوبو په طرز نه بلکه با مقصد جوړ کړی دی هغه خپل نخي صفا صفا پیش کوي د هاغ خلکو د پاره چې هغوی علم لري. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون. یقینا چې د شپې او د ورځې په بدلېدو کې او په هر هغه څیز کې چې الله په اسمانونو او په ځمکه کې پیدا کړی دي نخې دي د هغه خلکو دپاره چې د غلط فکر او د غلط عمل نه بچ کېدل غواړي. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. حقیقت دا دے چې کم خلق زمونگ سرا د ملاقات امید نه لري او د دنیا پا جون باندی راضی او مطمئن شوی دی او کم خلق چې زمونگ دا نخونا غافل دی دا غوی اخری زیبا دوزخ وی پا سبب دا هاگ بد کارونو چې هغوی با دا دیخ پلی غلطی عقیده او غلط عمل پا وجه کول. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. او داهم حقیقت دے چې کم خلقو ایمان راوړو یعنی چاچی هغه صداقت قبول کړو کم چې په دې کتاب کې پیش کړی شوی دی او نیک عملونه کول نو هغوی به خپل رب داغوی د ایمانونو په وجه پسی دلار روان کړي د نعمتونو نه په ډک جنتونو کې به داغوی نه لاندې نهرونه بهیږي. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هل تبه غوي دعواي چې پاکې ته اے الله دا غوی به دا دعاوی چې سلامتیا دیوی او دا غوی هر خبر با په دې ختمیږي چې ټول سنا خاص الله لردا چې پالون کې د مخلوقات دی. ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. کچری الله هم خلکلا د بدای په سزا ورکولو کې هاغمر تلوار کولې سمره چې دا خلق د دنیا د خیګړی په غختلو کې تلوار کوي نو د دوی د عمل کولو مهلت با په خوا ختم شوی وو خو زمونږ دا طریقه نه ده زکه خو مونږه هغه خلق چې زمونږ سره د ملاقات امید نه لري په خپل سرکشي کې د سرګردانۍ د پاره پرېږدو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ده انسان حال دا ده چه کل پا دو باندی سخت وقت راشی نو پا ولارا او پا ناستا او پا ملاستا مونگ تا آواز کوی خو چه کل تری مونگ مصیبت لری کلو نو داسی بے پروار تیری گی لکه چی دو پا خپل خراب وقت که اڈو مونگ تا آواز نو کرده د غشان د حد نه د اوریدونکو خلکو د پاره دا غوی عملونه خسته کړی شوی دی. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. اي خلقو ستاسو نمخي قومنا چی پخپل زمانه کی خپ ترقی وو مونږه هلاک کړل هر کله چې هغوی د ظلم په لار روان شو او دا هغوی رسولانو هغوی له صفا واضح نخې راوړې او هغوی هډو ایمان رانوړو دغه شان مونږه مجرمانو خلکو لا دا هغوی د جرمونو بدله ورکوو. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. اس دهغوی نرستو مونگا تاسو لپزمک کی دهغوی زیدر کرده دپاره د دې چې وګورو چې تاسو څنګه عملونه کوئ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أو كلت دويتا زمونگا صفا صفا خبری اورولی کیگی نو کم خلق چی زمون سره د ملاقات کولو امید نه لري هغه وای چې د دې په ځای یو بل قران راوړه یا په دې کې څه بدلی راولا. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما دا کار نه دی چې د خپل طرف نه په دې کې څه بدلون وکړم زه خو بس په هغه وحی پسې زم کوم چې ماته را لېږلې کیږي که زه د خپل رب نافرمانی وکړم نو ما سره د یوې لویې هیبتناکې ورځې یره ده. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. اور توایا کو الله داسې کول غوښتل نو ما به هیڅکله دا قران تاسو ته نوې اورولې او الله به تاسو ته د دې خبر اډو درکړې نوې اخر د دین مخکي ما سه عمر تاسو سره تیر کړې دي آیا تاسو د عقل نکار ناخلې. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. بیا داغنه بزیاد ظالم بل سوک وی چې یو دروغ خبره په الله پوری اتړي یا د الله حقیقی آیاتونه دروغ وګڼي یقینا مجرمان خلق اسکلا خلاصې نشي مندلې. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. دا خلق دا الله نسیوا داغو عبادت کوي چې نه ورته نقصان رسولی شي او نه فائدہ او وای دا چې دوی د الله په دربار کې زمون سفارشیان دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا آیا تاسو الله لا د هغه خبر ورکوي چې هغه نه په اسمانونو کې پیژني او نه په ځمکه کې؟ هغه پاک دی او ډیر اوچت دی دهغ شركنا في داخلك كوي. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. اول طول انسانان یو امت وو، رستو هغوی مختلف عقیدې او مختلف طریقې جوړې کړې، او کچری ستا د رب د طرف نه د اول نه یو خبره فیصله کړې شوې نه وې، نو په کم سیس کې چې دوی اختلاف کوي دا هغه فیصله به شوې وه. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. او دا چې دوی وایي چې په دې نبی باندې د خپل رب د طرف نه سنخه ولی نازله نه کړې شوه، نو دوی ته وایا چې د غیب مالک او اختیارمند خو صرف الله دی، خدنو انتظار کوئ، زه هم ستاسو سره انتظار کوونکی یم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. دخل کو دا حال دے چی مونگ ورتا کل دا مصیبت نا رستو دا رحمت مزا ور اسکو، نو فوراً هاوی زمونگ دا نخو پا معاملہ کی چالبازی شروع کری. دوی تا اوایا اللہ پا خپل چال کی ستاسو نا زیاد تیز دے، داغو فرختے ستاسو طول مکاریان لکی. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هغه هم الله دی چې تاسو په وچا او په لمده کې ګرځوي، نو چې کله تاسو په کشتو کې سوار شئ او په موافق بادونو کې په خوشحالۍ سره سفر کوئ، او بیا ناڅاپه تیز مخالف باد راشی او د هر طرف نه د چپو سپیڑی شروع شي، او مسافران پوه شي چې په طوفان کې گیر شو، نو په دغه وخت کې ټول خپل دین الله لره خالص کړي او دا غونه دعاګانې غواړي چې کچری تا مونږ لا د دې مصیبت نه خلاصې راکړو، نو مونږ به شکر گزاره بندگان جوړ شو. جاءهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. خو چې کله هغه دوی بچ کړي نو بیا دغه خلک د حق نه واوړي او په ځمکه کې بغاوت شروع کړي. اے خلکو، ستاسو دا بغاوت الټه هم ستاسو خلاف راځي. د دنیا یو څو ورځې مزیدي وی کړی، بیا زموږ طرف ته ستاسو واپسی ده. هغه وخت به موږ تاسو ته وښیو چې تاسو څه کول. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دا دنیا دا جون چی دا دے پا نشکی تاسو مستی ای او زمون دا نخون تاسو بے پرواہی کوئے. دا دے مثال دا سی دے لکه چې مونږ د اسمان نه اوبو راورولې نو د ځمکې پیداوار ښه ګڼ وشو چې انسانان او ځناور ټولې خوري. بیا عین په داسې وخت کې چې کله ځمکه خش نشوه او فصلونه ښایسته ښایسته ولاړ وو او د مالکانو دا خیال وو چې اوس مونږه د دې نه په فایده اخیستلو باندې قادر یو، نو ناڅاپه پرې د شپې یا د ورځې زمونږ حکم راغی او مونږه هغه داسې تباه کړله لکه چې پرون هلته هیڅ نه وو. دغه رنګې مونږ خپلې نښې صفا صفا پیش کوو د هغه خلکو دپاره چې سوچ فکر والے دي. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. تاسو د دې فانی ژوند په دوکه کې راځي او الله تاسو دارالسلام د سلامتیا کور یعنی جنت ته رابلی. هدایت داغو په اختیار کې دی، چاته چې هغه غواړي نو سیده لار ورته ښیي. للذین احسنوا الحسنى وزیاده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. کم خلکو چې د نیکۍ طریقې اختیار کړه داغوی د پاره ښه بدله ده او زیات فضل. داغوی په مخونو باندې به رسوایی او ذلت نه راخوریږي. هغوی د جنت مستحق دي، هلته به هغوی همیشه اوسیږي. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أو كم خلق چه بدياني وغتله داوي بدي چه سنگدا هم هغسي باهوي بدل مومي. ذلت به پری را خور وی د الله نه به څوک بچکون کې نوی. داغوی په مخونو باندې با داسې تیاره خوروي لکه چې د شپې تورې پردې پری پرتی وي. هغوی د دوزخ مستحق دي، هلته به هغوی همیشه اوسیږي. ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين پکم ورسی مونږ هغوی ټول یو ځای په خپل عدالت کې را جمع کړو بیا به هغه خلکو ته چې چا شرک کړی دی وایو چې ودرېږئ تاسو هم او تاسو چې کم شریکان جوړ کړی دي هغوی هم بیا به د هغوی د منځ نه د ناشناوالي پرده لرې کړو او د هغوی شریکان به ووایي چې تاسو خو زموږ عبادت نه کولو زموږ او ستاسو په منځ کې د الله ګواهي کافی ده که تاسو زموږ عبادت کوو هم خو موږ ستاسو د عبادت نه بالکل نه خبره وو هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون په دغه وخت کې به هر سړی د خپل عمل مزه وسکي ټول به خپل حقیقي مالک ته واپس کړي شي او کم دروغ چې د ځان نه جوړ کړي وو هغه ټول به ترې ورک شي قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون دوينة تبوسكرا څوک تاسو له د اسمان او د ځمکې نه رزق درکوي دا د اورېدو او د لیدو طاقتونه د چا په اختیار کې دي څوک د بیروح نه روح والا او د روح والا نه بیروح راوباسي څوک د دې جهان د نظم انتظام کوي دوی به ضرور وایي چې الله ورته وایا بیا د حقیقت نه په خلاف تللو کې تاسو پرهیز نه کوئ بس ان دغه الله ستاسو حقیقی رب دی بیا د حق نه رستو د گمراهی نه سیوا نور سپات شو اخر دا تاسو کم طرف ته ګرځولې کیږئ كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون اے نبی صلی الله علیه وسلم وګورا دغشان پنا فرمان خلقو باندی ستا درب خبرا رختیا شوا هغوی به هیڅ کله اونه منی قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده فأنا تؤفکون د دوی نه تپوس وکړه آیا ستاسو په شریکانو کې څوک شته چې په اول ځل پیدا کول کوي او بیا هغه دوباره هم پیدا کوي ورته ووایا هغه صرف الله دی چې په اول ځل پیدا کول هم کوي او هغه دوباره هم پیدا کوي بیا تاسو دا په کومه غلطه لار روان کړی شوی یې قل هل من شرکائکم من یهدی الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. د دوینه تپو سکړه ستاسو په شریکانو کې څوک داسې همشته چې حق لار خي ورته وایا هغه صرف الله دی چې حق لار خي بیا دارا ته وایا چې څوک حق لار خي آیا هغه د دې زیات مستحق دی چې خلق په هغه پسې روان شي یا هغه چې په خپل هملار نه مومي تر څو چې ورته ونه خودل شي. اخر تاسو له څه شوي دي دا څنګه اړولې فیصله کوئ؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. حقیقت دا دے چی پا دوی کی اکثر خلق تش پا قیاس او پا گمان پسی روان دی حال دا دے چی گمان دا حق ضرورت حس هم نه پورا کوي سچ دی کوي الله تعالی خمالم دی. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. او دا قرآن هغه سیز نه دی چې د الله د وحي او د تعلیم نه بغیر دی جوړ کړی شي بلکې څه چې مخکې راغلی وو دا خو د هغې تصدیق او د الکتاب تفصیل دی په دې کې هیڅ شک نشته دا د کائنات د بادشاہ د طرف نه دی. ام یقولون افترا قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. آیا دا خلق وای چې پیغمبر دا د ځانه جوړ کړی دی ورته وایا که تاسو په دې الزام کې رښتینی یای نو یو صورت د دې پشان جوړ کړئ او رای وړئ او د یو الله نه بغیر چې نور څوک راغوښتی شئ د مدد دپاره هغوی راوغواړئ. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله كذلك کذب الذین من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. اصل خبر دادا چې کوم سیز د دوی په علم کې را نغه او داغه انجام هم د دوی مخې ته را نغه هغه دوی خامخا په قیاس سره دروغ وګڼو دغه څه خو د دوی نه مخکې خلکو هم دروغ ګڼلی وو نو وګورئ د هغې ظالمانو څه انجام شو. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. پدوی کی با سخلق ایمان راوڑی او سبا را نوڑی او ستارب دغا فساد کا ان کی خپے جنی. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. كدويتا دروغ جنگني نورت اوايا چې زما عمل زما د پاره دی او ستاسو عمل ستاسو د پاره دی سچ چې زه کوم داغه تاسو ذمہوار نه او سچ چې تاسو کوئ داغه زه ذمہوار نه يم. ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. په دې کې ډېر خلک دي چې ستا خبرې اوري خو آیا ته به کڼو ته خبره واوروې خو هغوی په هیڅ نه پوهیږي. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون فديك دير خلق دي چتا تا گوری خو آیا تو باڑن دو تلار اخے خوا کا غوی حس نوینی إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون حقیقت دادے چی اللہ پا خلق باندی ظلم نکوی خلق پا خپلا پا خپل زان باندی ظلم کوی ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين من دوی دا دنیا پا جوان کی مستی او پا کم ورس چی اللہ دوی را جمع کری نو دا دا دنیا جون با دوی تا دا سخ کارشی لکه چی دوی حسی یو ساعت دا یو بل دا پیجنگلو دا پارا حسار شویو پا آغا وقت کی با حقیقت معلوم شی چی واقع سخت پتاوان کی پاتی شو آغا خلق کم خلقو چی دا اللہ ملاقات دا روغو گنو او هرگز اوی پا نیغ لار باندی نوو و این ما نرین إنك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون دكم بد انجام نچ منگا دوی يرو کداغه سو حصہ منگا ستا پجون کتا تا اوخیو او کتا داغه نمخ کی پور تکلو خو بہرحال د دوی راتلل زمون طرف ته دی او سچ دوی کوي الله په هغه باندې گواه دی ولکل امه الرسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون د هر امت د پاره یو رسول دی نو کله چې یو امت ته داوی رسول راشي نو داوی فیصله پوره په انصاف سره کیږي او په هغه باندې د ذره هم ظلم نه کیږي ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين دوی وای کستا سو دا وعده رښتینی وي نو اخر دا به کله پوره کیږي قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ورت او آیا زما په اختیار کې خو زما خپل نفع او نقصان هم نشته هر څه د الله د مشیت سره تړلې شوې دي د هر امت د پاره د مهلت یو مده مقرر ده کله چې دا مده پوره شي نو بیا د یو ساعت د پاره هم مخکیواله او رستواله نه کیږي قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون دوی ته وایا چې تاسو چری دا سوچ هم کړې دې چې کچری د الله عذاب ناڅاپه د شپې یا د ورځې راشي نو تاسو څه کولی شئ اخر دا کم داسې سیز دی چې دا غې د پاره مجرمان تلوار وکړي اثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون آیا چې کله عذاب پتا سو راشي نو هله به تاسو منئ اوس بچ کې دل غواړئ حال دا چې تاسو پخپلا داغه د زر راتلو تلوار جوړه کړی و ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون بیا به ظالمانو ته ویل شي چې اوس د همیشه عذاب مزه اوسکی تاسو چې د عمل څه ګټه کړې وي داغې د بدلې نه سوا به بل څه بدله تاسو له درکېدی شي ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين بیا تپوس کویستانا چې دا تسو آئے نو آیا واقعی دار اختیادی ورتو آیا پخپل رب می دی قسم وی دا بالکل اختیاری او تاسو دومره طاقت نه لرئ چې دا دراتلو نه من کړئ ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون او هر هاغه چا چی ظلم کړی وی کدا غسرا د ټوله دنیا همره دولت هم وی خود دې تبا تیار شي چې دغه عذاب نه د بچ کې دوه دپاره هاغه دولت په فدیه کې ورګړي دا خلک چې کلا هاغه عذاب ویني نو په زړه کې به پیمانه شي لیکن د دې په منځ کې به پورا په انصاف سره فیصله کیږي او هیڅ ظلم به نه کیږي الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون واوري فاسمانونو او پزمک کیچی سدی هغه د الله دی یاد لرئ د الله وعده رښتینی ده خو اکثر خلک پوهیږي نه هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون هم هغه ژوندی کول کوي او هم هغه مړ کول کوي او خاص هم هغه تستاسو د ټول واپس کېدل دي یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين اي خلقو تاسو تاسو تاسو درب در طرفنا نصيحت راغلي دي دها غسیز دے چې د زړونو د مرزونو شفا ده او څوک چې دا قبول کړي دا غوي د پاره رهنمایي او رحمت ده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې دا د الله فضل او دا هم مهرباني ده چې دا سیز هغه راولېږو په دې باندې خو خلکو لا خوشحالي کول پکار ده دا د هغه ټولو سیزونو نه بهتر دی کوم چې دا خلک جمع کوي قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا اوایا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کم رزق الله ستاسو دپاره نازل کړی وو دا غینا تاسو پخپله څه حرام کړل او سمو حلال کړل د دینه تپوس کړه آیا الله تاسو له د دې اجازه درکړې وو یا تاسو په الله پوری دروغ تړای وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون كم خلق چه پا اللہ پوری دا دروغ تڑی دا غوی سکو مانده چه دا قیامت پا ورز با دا غوی سرا سمام لکیگی بشکا اللہ خوب خلقو باندی دا مهربانه نظر کوی خو اکثر انسانان دا سیدی چه شکر نو باسی وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تچی په هر حال کیے او د قران نچی هر څه اوروي او اے خلکو تاسو هم چې هر څه کارونه کوي پاغه ټول کی مونږه برابر تاسو ته ګورو د زره همرا سسیس په اسمان او پزمکه کې داسې نشته نور کوټیسیس او نغرسیس چې هغه ستاد رب د نظر نه پټوي او په یو واضح کتاب کې درج نوي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون واوري سوك چه دا الله دوستان دي چه ايماني راورو او دا تقوى لاري اختیار کرا داغوی دپارا دسو یری او دسو غم موقع نشتا لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم پا دنیا او پاخرت دوانو کی داغوی دپارا زیرے دے دا اللہ خبری بدلے دے نشی دا لویا کامیابی دا ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمی خبری چی دا خلق پتا پسی جوڑوی هغه دی تا غم جن نکڑی عزت ټول د الله په اختیار کې دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي الا ان لله من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون خبردار شئ که دا اسمانو سیدون کی دی او که دا زمکی ټول دا الله په ملکیت کی دی او کم خلق چی دا الله نه سیوا خپلو خود ساخته و شریکانو تا آوازونه کوي هغوی صرف په وهم او ګمان پسې روان دي او تش قیاسونه چلوي هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هغه هم الله دې چې تاسو د پاره شپه جوړ کړه چې آرام او سکون پکې حاصل کړي او ورځې روښانه جوړ کړه بشکا پدې کې نخې دي د هغه خلکو د پاره چې په آزادو غوګونو د پیغمبر دعوت اوري قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون خلق اول چې الله سوپر دیوالۍ نیولې دي سبحان الله الله خو بے نیاز دے پا اسمانونو او پزمک کی چست دی هغه ټول د الله دی ستاسو سره د دې وینا د پارا اخر څه دلیل دی آیا تاسو د الله په حق لا هغه خبرې کوي چې هغه ستاسو په علم کې نشته قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته وایا چې کم خلق په الله باندې د دروغ الزامونه لګوي هغه هیڅ کله خلاصې نشي موندلې متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون د دنیا د یو سور د په دې ژوند کې دي مزه وکړي بیا زمون طرف ته داغوي واپس کېدل دي بیا چې کم کفر هغوی کوو داغه په بدل کې با ورته مونږ د سخت عذاب مزه ور اوسکو واتل علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون دوی ته د نوح علیه السلام قصه واوروا دا هغه وخت قصه کله چې هغه خپل قوم ته ویلی وو چې ای زما د قوم رړو کستاسو په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په ذریعه تاسو د غفلت نه را بیدارول تاسو ته ګران شوي وي نو زما بروسه په الله باندې ده تاسو خپل جوړ کړي شریکان را جمع کړئ او متفقه فیصله وکړئ او چې کومه منصوبه ستاسو په خیال کې وي په هغې ښه ځان پوه کړئ چې د هغې یو اړخ هم ستاسو د نظر نه پټ پاتې نه شي بیا زما خلاف په هغې عمل وکړئ او ما ته هرګز مهلت مرا کوئ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ چې تاسو زما د نصیحت نه مخ واړو نو زما مو څه نقصان وکړو ما خو ستاسو نه څه اجر غوښتلی نه وو زما اجر خو د الله په ذمه دی او ما ته حکم شوی دی چې کوڅو کې منی او کنه منی زبه په خپل مسلمان اوسم فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين هغوی هغه دروغ جن وګنو او نتیجه دا شوه چې مونږه هغه او داغ سره چې کم خلق په کشتۍ کې وو ټول بچکلل او هم هغوی مو په ځمکه کې داغوی په ځای کېنول او هغه ټول خلق مو غرق کړل چا چې زمونږه آیاتونه دروغ ګڼلي وو نو وګوره چې کم خلکو ته خبرداري ورکړې شوې وو او بیا هم هغوی خبره اونه منلا ده هغوی سو انجام شو. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. بیا د نو علیہ السلام نه رستو مونږه مختلف پیغمبران خپل خپل قومونه ته ولېګل او هغوی ورته صفا صفا نخي ویوړلې، خو چې کم سیز هغوی د مخ کې نه دروغجن ګڼلې وو پاغې بیا ایمان را نوړو. دغه شان مونږه د حد نه د اورېدونکو خلکو په زړونو باندې مهر لګوو. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. بیا دا غوین رستو مونگا موسى علیہ السلام او هارون علیہ السلام د خپل نخو سره فرعون او داغو سردارانو ته ولېګل، خو هغوی د خپل لویه غرور وکړو او هغوی مجرمان خلک وو. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. نو هر کله چې زمونږ د طرفنا هغوی تا حق ورغه نو هغوی اویل چې دا خو صفا جادو دی. قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسى علیہ السلام اویل آیا تاسو حق ته دا وایه؟ کله چې هغه تاسو ته راغه آیا دا جادو دی؟ حال دا چې جادوګران بری نمومي. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. هغوی په جواب کې ویل آیا ته د دې لپاره راغلی چې مونږه د هغه طریقې نه واړوې په کومه طریقه چې مونږ خپل پلار نیکونه موندلی دي، او په ځمکه کې لویې ستاسو د دعاو قائم شي؟ مونږ ستاسو د خبرو منونکي نه یو. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. او فرعون خپل سړو ته وویل چې ما ته هر ماهر جادوگر حاضر کړی. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. کله چې جادوگران حاضر شول موسی علیہ السلام ورته وویل سچ تاسو غورځول غواړی هغه وغورځوئ. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين. نو چې کله هغوی خپل جادو وغورځوه نو موسی علیہ السلام وویل دا څه چې تاسو غورځولې دي دا جادو دی، الله اوس دا باطلوي، د فساد کوونکو کار الله نسموي. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. او الله په خپلو فرمانونو سره حق حق کار کوي اگر کو مجرمان هر څومره نفقه کوي. فما آمن لموسى وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ بیا گور چی موسیٰ علیہ السلام د خپل قوم د یو سو ځوانانو نه سیوا بل هیچاونه منو د فرعون د یرینا او په خپل د خپل قوم د سردارانو د یرینا چې په دې یریدل چې فرعون به په عذاب کې مبتلا کړي او واقعی چې فرعون په ځمکه کې غلبه لرله او هغه د هغې خلکو نه وو چې په هیڅ حد نه رامنه کیږي وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى عليه السلام خپل قوم ته وویل چې اے خلکو کچری تاسو واقعی پا اللہ باندی ایمان لرائی نو پاہو بروسہ کوئی کو مسلمانان یئی فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین ہوئی جواب ورکلو مونگا خاص پا اللہ باندی بروسہ اکڑا اے زمونگا ربا مونگا دا ظالمانو خلقو دا پارا فتنہ مجوڑا وا او پخپل رحمت سرا مولا دا کافرانو نا نجات راکڑا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين أو مونغا موسى عليه السلام أو دهاغو رورتا إشارة وكرا چې په مصر کې یو څو کورونه د خپل قوم دپاره وګورئ او د خپلو دغو کورونو نه قبله جوړه کړئ او مونځ قائم کړئ او مؤمنانو له زیری ورکړئ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم موسى عليه السلام دعا وکړه اے زمونگا ربا تا فرعون او داغو سردارانو لا د دنیا په ژوند کې خایست او مالونه ورکړي دي اے ربا آیا دا د دې لپاره دي چې هغوی خلک ستا د لارې نه بې لارې کړي اے ربا د دوی مالونه فنا او برباد کړه او په زړونه یې داسې مور ولګوه چې تر هغې پورې ایمان را نه وړي تر څو چې دردناک عذاب ونه ویني قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون اللہ ورته په جواب کې فرمایل ستاسو د دوانو دعا قبول کړی شو دواړه مضبوط اوسئ او د هغې خلکو د طریقې پیروي هرگز مه کوئ چې هغوی علم نه لري وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين او مونگا بنی اسرائیل د سمندر نه پورستل بیا فرعون او داغو لخکر د ظلم او زیاتی په غرض پاغوی پسی روان شو انتر دے پوری چکل فرعون پڈو بے دوشو نو وی ویل ما امنلا چه حقیقی خدای داغ نسیوا بل نشتے پا کم باندی چی بنی اسرائیلو ایمان راوڑو او زهم پا منون کی کیم الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین جواب ورکڑی شو اس ایمان راوڑے حالانکہ ددے نمخ کی خودی نافرمانی کولا او د فساد کوونکو خلق نه وي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون اوس خوبا مونږ صرف ستا بدن بچکو د پاره د دې چې ته د رستو نسلونو د پاره د عبرت نه خشي اگرچه دیر انسانان داسی دی چهوی زمون دا نخونا دی پروائی کوی وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون مونگا بني اسرائيل لا دير خا دوسه دو زيور کړو او د جون دير خولي وسایل مو ورلا ور کړل بیا کوئی پخپلو کې اختلاف نه کړو هو په هاغه وخت وکړو چې کله ورته علم راغلی وو یقینا چستا رب د قیامت پر ورځ دا غوی په میز کې دا غ سیس فیصله وکړي په کم کې چې هغوی اختلاف کوو فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين اس کچری ستا دا هغه ہدایت پاکلا سی شکوی کمچی مونگا پتا باندی نازل کرے دے نو دا هغه خلکو نا تپو سکلا چاہوی دا مخ کی نا کتاب لولی پا واقعی کی دا تا تا خاص هم حق را گلے دے ستا دا رب دا طرف نا نو تو پا شک کون کو خلکو کی مکے گا کنے نو تو با پا نقصان مندم کی کشے ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم حقيقت دادي چې په کوم خلکو باندې ستاده رب وینا حق ثابت شوی دا اغوی تا کو هر سنگ نخی مخی تراشی کو اغوی هیچری ایمان نراوڑی تر سوچی دردناک عذاب مخامخ راروان اونوینی فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين بیا داس یو مثال چا تشته چی یو کلی دا عذاب لیدلو نپس ایمان راوڑی وی او هغه ایمان ورلا فائدہ من ثابت شوی وی دا یونس دا قوم نسیوا دا دے بل مثال نشته هر قوم چې کله ایمان راوړی وو نو البته مونږ دا غوینه د دنیا په ژوند کې د رسوای عذاب لري کړی وو او هغه لمو د ژوند نه د فائدې اغستلو موقع د یوې مودې پوری ورکړی وا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين كچرستا دا رب فخ داوه چه پزمک کی دی طول خلق مؤمنان او حکم منون کی بی نو دزمک طول خلق با ایمان راوڑے بی نو آیا تو بخلق مجبور کرے چه غوی مؤمنان شی وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون هسوك دا الله دا إجازتنا بغير إيمان نشرا وده أو دا الله طريقة دادا چه كم خلق دا أقل نكار ناخلي نو هغا پا هغوي باندي گندگي ورغرزوي قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون دوی تا اوایا پزمکا او پاسمانونو کی چس دی هغه تا پغړې دل سترګو وګورای او کم خلک چې اډو ایمان راوړل نه غواړي دا غوي د پاره نخي او يرونه اخر څه فائدہ کولی شي فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من اوز دا خلق دا دین سیوا دا بل سو انتظار کوي چې هم هغا بدی ورزی اوینی کمی چی دا دوین مخی تیری شو خلقو لی دلی دی دوی تا اوایا خدا نو انتظار کوي زه هم ستاسو سره انتظار کوم ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين بیا چې کله داسې وخت راشي موږ خپل رسولان او هغه خلق بچ کوو کوم چې ایمان راوړي دي زموږ دا طریقه ده په موږ باندې دا حق ده چې مؤمنان بچ کړو قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين اي نبي صلى الله عليه وسلم وایا چې اے خلکو کچری تاسو تر هوسه پوری زما د دین پاکلا پس شک کیای نو واورای چې تاسو د الله نه سیوا د چا بندگی کوی زه داغه بندگی نکوم بلکې صرف د هغه الله بندگی کوم چې داغه په قبضه کې ستاسو مرګ دی ما ته حکم شوی دی چې زه د ایمان راوړونکو خلکو نشم وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ او ما ته فرمایلی شوی دی چې ته یو مخیزه شا او خپل ځان ټیک ټیک په دې دین باندې قائم کړه او هیڅ کله هم د مشرکانو نه مکیږه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين او دا الله نه بغیر یوه داسې هستی ته آواز مکوا چې هغه نه تا ته فائده در رسولی شي او نه نقصان کتا داسی اوکلل نو پا ظالمانو کی بایے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. كو الله تا پس مصیبت کی واچوی نو داغن سیوا بل سوک نشتے چی داغ مصیبت لری کری او کو هغه ستا په حق کې د څه ښېګړي اراده وکړي نو داغه فضل واپس کون کې هم څوک نشته. داغه چې په خپل بندگانو کې چا ته خوښ شي نو په هغه خپل فضل کوي او هغه معاف کون کې او رحم کون کې دی. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وایا چی اے خلقو تاسو تاسو تاسو درب در طرفنا حق را غلے دے اس تی چا سیده لاره اونی والا نو داغ پا سیده لار تلل داغ دا پارا فائده لری او سوک چی گمراه پاتی شو نو داغو گمراهی داغ دا پارا تبا کون کی دا او زی پا تاسو باندی سو نگران نیم. واتبع ما یوحا الیک واصبر حتى يحکم اللہ وهو خير الحاكمين. او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دا ہاغا ہدایت پیروی کوا کم چی تا تا دا وحی پا ذریعہ در لے گلے کی گی او داغے پوری صبر کوا چی اللہ فیصلہ اکڑی او ہاغا بہترین فیصلہ کون کے دے.